Ciuchy kobiety i hajs, tylko ciuchy kobiety i hajs. Ciuchy kobiety i hajs, tylko ciuchy kobiety i hajs. Ciuchy kobiety i hajs, tylko ciuchy kobiety i hajs. Ciuchy kobiety i hajs, tylko ciuchy kobiety i hajs. Nie chcę słyszeć, ile dziś mi zawdzięczasz, bo coś cię ma, idę tylko na szczyt. Pojechali wiele mi, nie mając pojęcia, cię zniechęcać, idę tylko na szczyt. Dostaję ciuchy jak weź się zabierz, widzę mokre sztuki jak rany poniedziałek. Czuję teraz jakbym tonął w hajsie, czuję teraz jakbym tonął w hajsie. Dostaję ciuchy jak weź się zabierz, widzę mokre sztuki jak rany poniedziałek. Czuję teraz jakbym tonął w hajsie, czuję teraz jakbym tonął w hajsie. Wszystko dobre co się dobrze kończy, na ogół pisz od happy endów. Jeden szczegół może zmienić wszystko, jakbyś dodał przed nazwą weekendu. Więcej względów, więcej poszlak i więcej błędów. Uwaga gorąca, mam czas się odkuć, bawisz się mną kotku, jestem kłębkiem nerwów. Sieć się nie przejmuj, stalowych nerwów jak Logan. Od przegranej płyty do Veni Vici, nici z neurologa tu. Czasem lepiej się obejść smakiem, choć bez niesmaku się nie obejdzie. To jest rzeczywistość, masz nic albo wszystko. Jestem monoteistą, wierzę tylko to główny ingredient, nic nie wiem o tym, ale przepis na sukces. Wolę być pewien niż mieć mądrość po szkodzie. Wszystko wychodzi, wolę zostać głupcem. Nowe fury, nowe ciuchy, stare miasto, to tak mi zryło łeb. Chcę mieć spokojny puls, totalny luz, a nie płacz za czapką z piór, mów pijami Rockway. Ciągle na tej samej zajawie, ciągle ta sama radocha. Chociaż mniej mnie to śmieszy, to nieźle się bawię. Mam masa w rękawie, nawet w tank topa. Takie bezprawie się żyje, jak stracę, odbiję sabotaż. Wule, wuku, przejawek mła. Prędzej dolecę do gwiazd na stopa. Sztuki chcą dotknąć rapera teraz, ale gdzie jest mój dystans? Potrzebuję ciach, chwili wytchnienia. Nim wyzionę ducha jak egzorcysta. Reszta jest jak dotychczas, marzenia i koszmary jak Nick Mill. 99 problemów i każdy to dziwka, nie masz wyjścia. Hit I got 99 now. Zekasz jak mijasz nas, wkurwiony, że chyba przyszło nam łatwo. Ciuchy kobiety, hajs, od roku chcą dać mi wszystko za darmo. Zero wagi do formalności, od zawsze brałem wszystko na czarno. Ciuchy, robotę, rap, czarny scenariusz z wizją tak jasną. Moje wersje jak przepowiednie, dlatego nawijam o tym co chciałbym mieć. Mike check kazał mi czekać, chyba najwyższa pora, żeby dał mi check. Nasza praca jak polej pi, budzę się poza domem, sprawdzam klisze. Czuję, że wszystko biorę free, jak mnie widzą ziomek tak ja piszę. Ucieka czas jakby oszalał, wydaje hajs jakbym go znalazł. Odłożę coś i wypierdalam, jak tylko świat zadrży w posadach. Nic się nie zmieni tym razem, nie patrz na mnie jakbyśmy mieli być razem. Masz mnie tylko na płytach i znikam, chyba że dzisiaj staniemy przy barze. Żartowałem, nie moja gra jak lewy w kadrze. Fleszy jak burze tropikalne, robię wszystko żeby nie być w kadrze. Bawi mnie to jak zawiechy kompa, cała otoczka nieistotna. Zrobiłem 3-letnią pensję w pół roku i chuj z tym, że nie wyglądam. Ciuchy, buty, komu mówić mam o tym? Fury, dupy, po chuj mówić mam o tym. Jak ich świat się na tym kończy, to mogą mnie przestać lubić te cioty. Raz napisz coś, za jaki sos. Bawi mnie to, że mogę to nawinąć. Adio. Nie chcę słyszeć, ile dziś mi zawdzięczasz, bo coś cię ma, idę tylko na szczyt. Pojechali wiele mi, nie mając pojęcia, cię zniechęcać, idę tylko na szczyt. Dostaję ciuchy jak weź się zabierz, widzę mokre sztuki jak rany poniedziałek. Czuję teraz jakbym tonął w hajsie, czuję teraz jakbym tonął w hajsie. Dostaję ciuchy jak weź się zabierz, widzę mokre sztuki jak rany poniedziałek. Czuję teraz jakbym tonął w hajsie, czuję teraz jakbym tonął w hajsie. Odpalam furę, którą mi może tato dał, a moi kumple proszą o muet jak chcą chlać. Częstuję rumem i zdarza mi się polać blat. Wypiłem tyle Bacardi, że Batman uznał to za znak. Styliści, zadzwoni Jay-Z i Weezy, doradzę Carterowi jak Zibi Brzeziński. Zamknij szatę, bo się wkurwie nie na żarty. A czytam Murdę i Avanti. Wszędzie panny, tam gdzie my, tam wszędzie panny. Rozwódki, mężatki, kochanki, młodych dam, starych dam, całe Delle Alpi. Nic więcej nie umiem, nie chcę więcej niż stówę. Uwierz, gdy wodki całują mnie częściej niż stół. Przytuliłbym pliczek hajsu i wierzę, że to przyjdzie brachu. Rapuj, rapuj, nie znam dnia ani godziny. Hibernatuzo. Zrzucę ciuchy i tak cię widać. Przejebane ciało, ciągle trzymasz wagę jak ty mida. Zrzucę ciuchy i chuj mnie boli, że są warte 100 milionów. Zakładaj koronkę i powiedz stomatolog. Zarobiłbym w kurwę papy robiąc numery od nich. Rozjebałem w kurwę papy biorąc numery od nich. I 40 i 30 i 20 i 16. Nawijam im straszny makaron na uszy. Creepypasta, że robimy z ziomami hip hop, że se wygrywamy życia, że kocham ją w kurwa, a ta moja miłość ma 500 kalorii jak Big Mac. Ludzie sztosy, ciuchy, kobiety i hajs. Kotku podaj mi mota i błoto. Kurwa mać, muszę się odkuć. Nie chcę słyszeć, ile dziś mi zawdzięczasz,